ही चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई, कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई, मैं चराग वो भी बुझा हुआ, मैं चराग वो भी बुझा हुआ, मेरी रात कैसे चमक गई, कहीं चांद राहों में खो गया। तुझे भूल जाने की कोशिशें कभी कामयाब न हो सकी, तुझे भूल जाने की कोशिशें कभी कामयाब न हो सकी, तेरी याद शाखे गुलाब जो हवा चली तो लचक गई, तेरी याद शाखे गुलाब जो हवा चली तो लचक गई, मैं चराग वो भी बुझा हुआ, मैं चराग वो भी बुझा हुआ, मेरी रात कैसे चमक गई, कहीं चांद राहों में खो गया। मेरी दास्तां का उरूज था तेरी नर्म पलकों की छांव में, मेरी दास्तां का उरूज था तेरी नर्म पलकों की छांव में, मेरे साथ था तुझे जागना, तेरी आंख कैसे चपक गई, मेरे साथ था तुझे जागना, तेरी आंख कैसे चपक गई, मैं चराग हो भी बुझा हुआ, मैं चराग वो भी बुझा हुआ, मेरी रात कैसे चमक गई, कहीं चांद राहों में खो गया। درد جان کا بتائے کیا کوئی چوٹ دل کی دکھائے کیا کوئی درد جان کا بتائے کیا کوئی چوٹ دل کی دکھائے کیا یہ بہار کتنی عجیب ہے میرے زخم پھولوں سے بھر گئی یہ بہار کتنی عجیب ہے میرے زخم پھولوں سے بھر گئی میں چراغ ہو بھی بجھا ہوا میں چراغ وہ بھی بجھا ہوا میری رات کیسے چمک گئی کہیں چاند راہوں میں کھو گیا کہیں چاندنی بھی بھٹک گئی کہیں چاند راہوں